राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 12 जुलाई 1996 को लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। रामायण पुराण पाठ की रामायण अगर पाठ करते करते पुरानी हो जाए तो घर में ही रखो। वह पूजनीय है, आदरणीय है। जिस पर परसों पाठ किया है वो दूसरों के लिए दर्शनीय पुस्तक है। और ऐसे विचारो फिर गंगा जी पधारो। घर में आगे परंपरा दर्शन करने के लिए बड़ी काम की चीज है। जो बड़कों ने अध्ययन किया है वो दर्शनीय पुस्तक है। जिस पर बहुत पाठ हो जाता है तो पुस्तक भी एक बड़ी पवित्र हो जाती है, भगवत मूर्ति की तरह। इस वक्त घर में रखो, कोई अजय नहीं। और प्रणाम फिर गंगा जी पधरा दो बड़े आदर के सहित पुष्पादी लेकर के। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो क्या सुना है। बात चली थी। अच्छा देखो भाई, शास्त्र में प्रेम की बड़ी महिमा आई है। वो प्रेम का उदय है कैसे हो तो उसके लिए बड़ा त्याग करे, तपस्या करे, संयम करे, ये सब बहुत बातें आती है। परंतु सबसे बढ़िया है अपनापन। प्रेम तपस्या आदि से नहीं होती है। प्रेम की प्राप्ति अपनापन से होती है। ये सबके अनुभव की बात है कि अपना फटा पुराना कपड़ा भी अपना अच्छा लगता है। माताओं को अपना बाल काला खलौटा वो भी अच्छा लगता है। बच्चे को माँ अपनी माँ अच्छी लगती है। तो ये अपनापन ये खास चीज है प्रेम की प्राप्ति के लिए। त्याग तपस्या आदि कितने साधन है जिसे मूल्य से भगवान प्रेम को प्राप्त कर सके वो अमूल्य है। इस वास्ते उसमें अपनापन और वो बात अपनापन प्रभु का है। भगवान खुद कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मेरे पैदा किए हुए हैं सब मेरे हैं, मेरे वो प्यारे लगते हैं। तो भगवान को तो हम प्यारे लगते ही हैं। अब एक कमी है कि हमारे को भी भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे, मधुर लगे, प्यारे लगे। तो प्यारे कैसे लगे कि सबत कर ममता ताक बटोरी मऊ पद माम मन ही बांध बट डोरी जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवार। 10 बात बताई। सब कर ममता ताक बटोरी में जो ममता है ये ममता आसक्ति कामना इसके कारण से भगवान में प्रेम नहीं हो रहा है। जैसे 100 पैसे किसी के पास में हो, 10 कहीं रख दे, 2 कहीं रखे, 5 कहीं रखे, 3 कहीं रख दिए तो अपने पास पैसे कम हो गए थे तो 100 के 100। परंतु इधर खर्च होने से ऐसे कुछ स्नेह श्रीमत जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवार इनमें जो अपने ममता रख दी तो वो प्रेम बट गया। अब भगवान में क्या लगा हुए वो आसक्ति के रूप से हो गया, कामना के रूप से हो गया। वही प्रेम जड़ में होने से कामना अशुद्धि होती है, और वही प्रेम जब चिन्ह में परमात्मा हो तो वो प्रेम कहलाता है। ये प्रेम सब में है, जैसे ज्ञान नित्य है सब में है, ऐसे प्रेम कम नहीं है, सब में प्रेम है। परंतु प्रेम वो पात्र के भेद से प्रेम या आसक्ति कामना का रूप धारण कर लिया। इस वास्ते सब कर ममता त्याग बटोरी, शब्द की ममता रूपी धागा को बटोरे। तो धागा क्यों कहा कि संसार का जो अपनापन है वो अपनापन बहुत कच्चा है। धागा उसको कहते हैं जो कच्चा सूत होता है। ऐसे सबके साथ ममता है, वो जब तक आप उनके हाँ में हाँ मिलाते रहो वो ढीला ढीला रहे तब तो चलेगा, ऐसा थोड़ा चुपके से टूट जाएगा। दौड़ेगा तो तट से बोलता है और वो किस चुप से टूट जाता है। तो संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी मत बात प्यारा। तो वो स्नेह रहता नहीं, क्यों स्नेह प्रेम है ही नहीं, आसक्ति है, कामना भरी हुई है, कामना जहाँ बाधा आएगी टूट जाएगी। तो सब संसार में हमारे संबंध है वो एक धागे रूप से है, कच्चा धागा है। भगवान मेरे धागा ही बांध दोगे तो रूप टूट जाएगा। तो धागा क्या करेगा, सब कर ममता ताग बटोरी, तोड़ना नहीं बटोर देना, तोड़ना और तोड़ना, तुम तेरे तुम तुम्हारे हम हमारे, ये तोड़ना होता है। अब बटोरना क्या है कि उनका प्रेम तो रहने दे और हमारा प्रेम न करे। दुष्ट हो यदि संबंध दुष्ट होता दो में रहता है, हमारा प्रेम माँ में, माँ का प्रेम बेटा में, ऐसे दोनों तरफ प्रेम होता है। तो वो दोनों तरह जो प्रेम है, आसक्ति है, कामना है, एक स्नेह है, उसमें क्या किया जाए, जब तोड़ दिया जाए तो तुम तुम्हारे हमारे हो जाए। तो उनका प्रेम है हमारे में तो रहे, हम उनसे वो आसक्ति न करें, अर्थात हम कोई कामना न रखें, सेवा करें। ये जननी जनक वंचित नहीं गए, इनकी सेवा करने के लिए हमारा काम हो, उसे लेने की इच्छा किंचित मात्र भी कभी ना हो। ये धागा बटोरना, अपना बटोर लिया। क्यों, जैसे मैं अपनी माँ को माँ कहता हूँ तो माँ अपने बेटे बेटा कहती है, तो बेटा बना तो सिद्ध करना है अपने, पर माँ का पूजनी आदर आदर माँ का करना है, माँ से स्वार्थ कुछ भी नहीं रखना है, कोई आशा नहीं रखना है कि माँ का शरीर शांत हो, उसके पास गहने हैं रुपए हैं जो है मेरे को दे दे, ये बिल्कुल आशा नहीं। माँ को छुट्टी दे देनी चाहिए, माता जी आपका जो है मेरे भाई को दे दो, मेरी बहन को दे दो, ब्राह्मणों को दे दो, चाहे जो आप लगा दो, मेरे सिवाय और कहीं भी आप दे दो। तो अपने स्वार्थ कुछ न रख करके ऐसा संबंध रखना, वो अपना धागा बटोरना है, तोड़ना नहीं है वो। और उनकी सेवा करने के लिए कभी किंचित मात्र की कमी न रखें, और वो धागा लेकर भगवान के चरणों में बांधे। तो धागा बांधेगा तो वही टूट जाएगा। तो धागा इकट्ठा करते और डोरी बट ले, डोरी सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद बंधे बांधे बट डोरी। डोरी क्या, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव त्वमेव बंधु, ये तुम ही तुम हमारे, ये डोरी बट ली। माँ भी तुम हो, बाप भी तुम हो, भाई भी तुम हो, स्नेह भी तुम हो, हमारे मित्र भी तुम हो, हमारे हितेश भी तुम्हें हो, मालिक भी तुम्हें हो, घोषा मुझे बना दे तो कह दिया कि मेरे यजमान भी तुम ही हो। और यजमान कहाँ से लगा, विश्वामित्र भगवान का चेला तुम हो मेरे लिए, तुम्हें वो सर्व, ये सर्व है ना, ये डोरी बटनी है, ऐसे बट करके कहा बात है कि मन ही बात बट डोरी, भगवान के चरणों में सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद भगवान के चरणों में बांधना, किस बांधना कि मन से, तो मन के धागा बांधने से शरण बांधने पर किसी आदमी को यहाँ बांधे वहाँ बांधे कहीं हाथ बांधे तो जोर लगा सकते हैं, चरण बांधने पर जोर नहीं लगेगा, भाग नहीं सकते, भागत दान टूट जाएगी, गिर पड़ेगा। इस वजह से चरणों में मान देना और अपना कहते वो तो बड़े बलवान है तो इधर मन रखा ज्यादा ज्यादा मन लटकता है यार साथ में जहाँ उधर तो चरण है इधर हमारा मन है। कैसी बढ़िया बात है, चाहे तो हम उनको रख लें और चाहे वो हमारा मन जाए वहीं, ऐसे भगवान के चरणों में धागा बंधन गए। ये जो ममता है अपना पर कैसे हुआ कि सब कर ममता ताग होते संसार मात्र से ममता ताग को बटोर ले में मानो वहां से उठा ले में, अर्थात किसी से भी किसी प्रकार का स्वार्थ का संबंध न रखे। हमें कुछ किसी से लेना नहीं, केवल सेवा करना है, सुख पहुंचाना है, संसार मात्र में आप निर्लिप हो जाएंगे। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, उससे कुछ आशा रखना है ये महान दुख है, परम है परमम दुखम और नैराश्यम के परमम सुखम, ये परम सुख है। राशन सिद्धिकांता सुखम सुश्राप मिला, तो किसी से भी आशा नहीं रखनी, संसार से तो आशा रखनी और भगवान से निराशा कभी नहीं होना। हम कितने ही पापी हैं, तापी हैं, नीचे हैं, कभी नहीं मरना कहता पापी तो भगवान से निराश हो जाए, भगवान से निराश हो तो हमारे हैं, वो तो हमारे रहेंगे ही, भगवान तो कहते सब मम प्रिय, तो वो हम तो प्यारे लगते ही हैं, अपना होने के नाते हमने संसार में अपनापन कर लिया, ये गलती करी, संसार में कोई अपना है नहीं, कोई अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं, मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, ये अपना है ही नहीं। ये जो अपना कहते हैं मेरा शरीर है, इस शरीर को आप निरोग रख सकते हैं, जैसा तैसे वैसा बना सकते हैं, जितने दिन रखना चाहे रख सकते हैं, ना शरीर वश में है, ना इंद्रिया वश में है, ना मन वश में है, मेरा मेरा कहते हो और ये कभी किसी के नहीं हुए, रहेगा ही नहीं। और इतना ये शरीर भी स्वार्थी है, याद है तब से अन्न जल वस्त्र आराम हम देते आए हैं, एक दिन भूल भी हो जाएगी, कपड़ा भूल से ही दूर हो जाएगा, जाड़ा लग जाएगा, ये नहीं करता, ये कृतज्ञ इतना है कि उम्र भर हमारी रक्षा करी, एक रात अगर कपड़ा नहीं दे तो क्या अर्थ, एक दिन भोजन न दे तो क्या अर्थ, एक दिन भोजन न दे पानी न पिलाए, थोड़ा सा भी ये सहेगा नहीं, इतना ये स्वार्थी है और रहेगा नहीं अपने पास में, ये अपना मतलब तो रहता रहेगा। और आप बड़ी उदारता से उदारता नहीं है, बेसमझी है, इन्हें कैसे काम लेना चाहिए भाई, शरीर को आराम देते हैं वो ठीक नहीं है, ये तो बना रहे जिसे काम देता रहे, भगवान का भजन बन जाए, इसलिए कुछ इतना ही मतलब है इसे, इसलिए सेवा में नहीं लगना। जिन्हें अवे की पुरुष शरीर ही से लखन सी रघु भी रही, जिम्मे अविवेकी पुरुष शरीर है, अविवेकी पुरुष जैसे शरीर की रक्षा करता है ऐसे शरीर की रक्षा, अविवेकी होता है वो शरीर का पालन करता है, मरा यो पुष्यति लिखा है, अपने शरीर का ही पालन करता है केवल, तो गधा हो कुत्ते का सूर की तरह होता है, तो शरीर की गुलाम ही नहीं करना है, शरीर से ठीक से काम लेना है और शरीर की भी सेवा कर देना है, स्थूल शरीर की सेवा, सूक्ष्म शरीर की सेवा, काम शरीर की भी सेवा, शरीर का अपने संबंध नहीं रखना है, शरीर से हम भजन करेंगे, सूक्ष्म शरीर से चिंतन करेंगे, कारण शरीर में अपन समाधि लगाएंगे वो भी अपने लिए, ये भी नहीं, स्थूल शरीर से और पदार्थों से सेवा करें सबकी, और सूक्ष्म शरीर से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्त मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। किसी को दुख न हो, सबका भला चिंतन करो और समाधि लगा चाहे सबके कल्याण के लिए, सबके उद्धार के लिए। इसका कुछ भी फल हो अपने नहीं रहा है। सज्जनों वास्तव में कर्मयोग की बात बताई गीता ने, समाधि से भी अपना कल्याण नहीं, दुनिया का कल्याण करना है, सबकी सेवा के लिए है सही अपने। क्योंकि आयुष परमात्मा का सेवा संसार का, ये स्थूल शरीर की एकता संसार के स्थूल शरीरों के साथ है, सूक्ष्म शरीर की एकता संसार के सूक्ष्म शरीरों के साथ एकता है, और कारण शरीर की संपूर्ण मात्र के कारण शरीरों के साथ एकता है। उस शरीर संसार से अलग मानना ये बड़ी गलती है, और बहुत बड़ी भारी गलती कि संसार से सुख चाहना। पहले अलग माना गलती हुई, और दूसरी के संसार हमारे काम आ जाए, बड़ी गलती है। इसलिए पहुंचता है कारण गुण संगो से सदा सदी जरूर से उस नीच योनियों में जन्म होता है, उनमें गुणों का संग आसक्ति है, कामना है, चाहना है, वासना पासना जैसे ये त्रिशा सतम स्वप्ने सुपति स्वप्न बंद मरने ये वासना तू बपुर निर्णाम। ये वासना लेने की इच्छा ये साधक मात्र के लिए, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे हठ योग हो, लय योग हो, मंत्र योग हो, अनाशक्ति योग हो, कोई सा योग हो, जो उद्धार चाहता है सबसे पहले अपने शरीर का आराम और भोगे सर संग्रह इच्छा का त्याग करना चाहिए। संग्रह की इच्छा रहेगी, सुख भोगने की इच्छा रहेगी, और अपने स्वार्थ की आराम की इच्छा रहेगी, तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इस वास्ते इसे कोई अपना संबंध नहीं, केवल सेवा करना है, सबको सुख पहुंचाना है, सबको आराम पहुंचाना है, सबकी सेवा करना है। सेवा के लिए ये मैं पंत सेवा में लगना चाहिए। संसार का मूल कहाँ है? ये जो मैं ये मूल है, इस मैं को पकड़ा है, ये मूल है संसार मात्र का। इस मैं से संसार पैदा हुआ है, ये मैं अपरा प्रकृति है, भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि आम बिन्ना प्रदृष्टा, ये आज हजारों भेदों वाली प्रकृति अपरे यम अपरा इतस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूतम। तो इनसे परा प्रकृति है जीव रूप, वो भगवान की परा प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति है, उत्कृष्ट प्रकृति है। तो ये अपरा प्रकृति है, ये अपने काम की नहीं है। जहाँ अपरा को पकड़ा और जन्म मरण में लगो कर, तो अहम भी अपना नहीं है, अपने जो प्रभु है। एक बड़ी विचित्र बात है, ये भगवान की प्रकृति बताई, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। प्रकृति वाला स्वभाव भगवान का स्वभाव है, तो ये अपरा है और जीव परा है, ये दो अलग होते हुए भी अलग इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे आप और आपका स्वभाव ये दिखने में दो दिखते हैं, क्यों स्वभाव बनता है बिगड़ता है, पर आप न बनते हैं न बिगड़ते हैं, आप वैसे ही रहते हैं, तो ये आपसे अलग है। परंतु आप अपने स्वभाव को अलग बता सकते हो कि ये हमारा स्वभाव रहा अलग, ऐसा नहीं कह सकते। तो ये दोनों मिलकर क्या हुआ है? सब मिलकर के वासुदेव सर्वम होगा। इसी उपद्र में अक्षर अक्षर कहा है, अपरा प्रगति वो क्षर सर्वाणी पुत्र और अकूटस्थ अक्षर, ये जीवात्मा है, उत्तम पुरुष तो अन्य ये परमात्मा है। तो परमात्मा की प्रकृति है, तो परमात्मा का अर्पण कर देना, और ये अर्पण करके यहाँ अपनापन बिल्कुल मिटा देना, जिसमें क्या वासुदेव सर्वम, ये सबसे उत्तम है। भगवान के गीता में सातवें के 19वें श्लोक में वासुदेव सर्वमिति सर्व आत्मा सुदुर्लभ, इस महात्मा को बहुत दुर्लभ महात्मा बताया है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतता सिद्धानां कश्चन माम वेत तत्व, कोई एक मेरे को तत्व जानता है। यतताम पे सिद्धा नाम, यथा करने वाले जो सिद्ध हो गए, तत्व को प्राप्त हो गए, जीवन भूत हो गए, उनमें भी कोई एक मेरे को तत्व जानता है। वो महात्मा देव ने बताया कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, परमात्मा है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप, ये सबसे ऊंचे महात्मा, और आरंभ से ही होगा वो स्वरूप, अभी आरंभ से ही आरंभ करते हुए श्री गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जैसे मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूँ सराज रहे, और सेवक केवल सेवक, केवल सेवा, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, सबकी सेवा। तो सेवक होता है वो सेवा करता है सिद्ध की, वो सेवा वास्तव में सेवा करते करते सेवक पना न रहे, मैं सेवक हूँ ऐसा भी अभिमान नहीं, किंतु सेवा ही हो जाती पर केवल सेवा, जहाँ सेवक नहीं रहा सेवा मात्र रही वही सेवा की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे जिज्ञासा, जिज्ञासु न रहे, जिज्ञासा मात्र रहे तब तो ज्ञान परिणत हो जाती है। ऐसे ही भक्त न रहे, केवल भक्ति होकर भगवत स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो साधन है, वो साधन का संबंध साध्य के साथ है, पर साधन जब तक अपना साधक रहेगा तब तक अभिमान होगा, मैं साधक हूँ, अभिमान है वो भगवान को स्वाभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वाच संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान। तो ये सेवक बने का भी, जिज्ञासु बने का भी, भक्ति का भी अभिमान ना रहे, वो केवल भक्ति हो जाए, भक्ति भगत भगत और भगवत स्वरूप हो जाए, जिज्ञासा हो गई ज्ञान स्वरूप हो जाए, योग हो गए योगी नहीं रहे योग रह जाए। जब तक सूक्ष्म वासना है अपने को योगी मानता है तब तक भेद दूर नहीं होता। इस वास्ते गीता ने कहा वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, सब उस परमात्मा ही है। ये जितने दार्शनिक भेद है, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैता द्वैत चंद्र भेदा भेद आदि जितने मत है, ये मत अलग रहते हैं, परंतु वासुदेव सर्व में मत भेद नहीं है, एक सब परमात्मा, ये परमात्मा समात्मा सुदुर्लभ। और इतनी ये बढ़िया बात है, आप भाई बहन जितने सुनते हैं आरंभ से ही सब भगवान है, सब भगवान है, सबकी सेवा करो। भागवत में ईश्वर साधन बताया है, विसृज्य स्वयं स्वान विषम गीड़ दे प्रणवे दंडवत भूमा वाष्प चांडाल गोकर चांडाल गोकरम कुत्ता चांडाल गधा काय कर इनको दंडवत भूम पृथ्वी में ऊपर दंड की तरह लंबा पर नमस्कार करे। शर्म आती है ना, विसर्ज्य स्वयं स्वान अपने आदमी खास हमारी दिल्ली उठा गए तो इसे डरे नहीं, और बीड़न से देही की लज्जा आती है, शर्म आती है, हम कुत्ते को और गधे को प्रमाण प्रणाम कैसे करें, वो भी सब छोड़ देना। असली भक्ति की प्राप्ति करना हो तो ये शुरू कर दे। दोनों माताओं को चाहिए कि मन समझ से करे, मन से कर भाई हिम्मत हो तो ये करना शुरू कर दे, पर बड़ी हिम्मत चाहिए तो आरंभ से ये साधन हो सकता है, आरंभ से। बड़ा दुर्लभ है ज्ञान और योग, इनकी प्राप्ति होने पर प्रेम की प्राप्ति होती है, वासुदेव स्वरूप होता है, परंतु साधक आरंभ से ही कर सकता है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण कामी, ये स्वतंत्र भक्ति ऐसी नहीं है कि कर्मयोग ज्ञान योग के अधीन हो, ऐसी नहीं है। तो भक्ति स्वयं स्वयं शुरू कर दे, भगवान की अर्पण कर दे अपने आप को, यत करोषि यदश्नासी यज होषि ददास यत यत तपस्या कौंतेय तत्पुरुषम अदर्पणम। सब भगवान के अर्पण कर दिए। अर्पण का तात्पर्य ये जन से मन बुद्धि से शरीर से करते ये भी भगवान के, हम भी भगवान के, सब भगवान के। शुभ अशुभ फले रेव मोक्ष से कर्म बंध नहीं, शुभ अशुभ सब कर्मों से मुक्ति हो जाए। भगवान के अर्पण कर दिए, अर्पण करते करते बोले अर्पण भी नहीं रहा, अर्पण भी नहीं है, अर्थ्य रहेगा केवल परमात्मा रहेगा। जिसको अर्पण करता है वो रहेगा केवल शरण्य परमात्मा, वही रहेगा। ऐसे अपना कहना वासुदेव सर्वम। तो संपूर्ण साधना से इधर जाना है और आप आरंभ से ही भगवान की भक्ति आरंभ कर दे, निहाल हो जाते। बड़ा सीधा सरल उपाय है। हरे कृष्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भगवान ने सबको अधिकारी बताया। ये पिशु पाप यो ने स्त्रियों वैश्यस्ता शूद्र और अभिषेक शूद्राचार किम ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजस्य सात बताए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार और स्त्रियां पांच और दुराचारी और पापियों ने। मनु पहले के पाप है, पापियों ने जन्म हुआ और अभी बड़ा आचरण खराब है, दुराचारी है या आचरणों से। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इसमें भी होता है स्त्री वैश्यस्ता शूद्रस्ते भी अंति परां गति, सब परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें भक्ति में सबका अधिकार है। आनंद योन्य क्रियते परंपरा सामान्यवत, सांदर्भ सूत्र में लिखते हैं कि ये परंपरा से जैसे सामान्य धर्म है दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य, ये किसी वर्ण और किसी आश्रम का नहीं सामान्य है, ऐसे सामान्यवत भक्ति में सबका अधिकार है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुण्य पुष्पा बड़े बड़े नीच जाति होना यमुना सब किसी जाति के किसी वर्ण के किसी देश के किसी देश में किसी संप्रदाय के कोई ज्ञान हो। जैसे माँ के प्रति बालकों का प्रेम मेरी माँ है तो वह मेरी माँ सबकी माँ। आठ दस बालक हो तो माँ पर सबका अधिकार है और दस बालक होने से माँ का दसवां हिस्सा नहीं, पूरी की पूरी माँ मेरी पूरी, एक एक बालक की माँ पूरी। ऐसे भगवान पूरे के पूरे अपने हैं, ऐसे नहीं कि हिस्से वाले होंगे। भगवान तुम्हारे हिस्से में थोड़े आएंगे भाई, कई आदमी है तो सब हिस्से वाले होंगे नहीं। तो पूर्ण से पूर्ण माता है पूर्ण, वो पूर्ण ही पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण, पूर्ण से निकले पूर्ण ही पूर्ण बाकी रहेगा। तो भगवान पूरे के पूरे हरेक ओंकार करता है। विचित्र भक्त भक्तों की आती बात याद आ गई, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखो न देव। बच्चा होता है ना माँ की गोदी में बालक बैठा है, वो माँ एक दूर देखे तो छुट्टी पड़ गई नहीं, मेरी तो देख बचता हूँ मेरी तरफ। ऐसे एक एक भगत कह सकता है भगवान के मेरी तरफ देखो आप, और तो मैं न मैं देखू और को न तो ही देख रही हूँ बस मेरी तरफ। इसे माँ नाराज नहीं होती। छोटा बालक गोदी में बैठा है और बड़ा भाई पास में बैठा है, वो हाथ रख दे गोदी में तो हाथ फेंक देता है, नहीं ये गोदी तो मेरी है, माँ मेरी है तेरी नहीं। न माँ नाराज होती है न बड़ा भाई नाराज होता है, हंसते हैं प्रसन्न होते हैं। ऐसे भगवान पर आप छोटे बड़े पूरा अधिकार बता, भगवान तुम मेरे ही है, ऐसा अधिकार पाने पर कोई नाराज नहीं होता, भगवान भी नाराज नहीं होते। ये तो मेरे ही है, पूरा अधिकार जमो, जितना अधिकार जमाओगे उतने भगवान प्रसन्न होंगे। पर बात ये है और जगह अधिकार छोड़ना पड़ेगा भाई, और सब अधिकार छोड़ेगा ना मैं देखूं और को न तो ही देखा दे और को मैं भी नहीं देखूंगा किसी के मेरी बलत्कार नहीं, और मेरा अधिकार आप पर। ऐसे प्यार से आपके फकर के चरणों में लग जाओ तो बड़ा भारी दुर्लभ जीवन मुक्त पुरुष भी कुरंत अहेतु भक्ति, भगवान की अहेतु की भक्ति करते निर्गंता सुनिए वृद्धि भेद हो गया शास्त्र से ऊंचे उठ गए, ऐसे भी भगवान की भक्ति करते हैं क्योंकि थम भूत गुरु हरी भगवान ही ऐसे विचित्र भगवान। तो वे भगवान नीच गृह से भी आहूत बताया है, नीचा नीचा पड़ा भी उसके घर में भगवान को बुलाओ तो भगवान बड़े प्रेम से आते, सब पर भगवान की शेर है, सब पर मोरी बराबर दया, ऐसे कृपालु दयालु ऐसा कोई दूसरा मिलेगा नहीं, नरिगा कुतोनिया आपके समान भी कोई नहीं है, ऐसे अधिक तो क्या होगा, ऐसे प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ, उस भगवान को अपना कहो, भगवान खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, अपना मेरा कोई नहीं है। मीरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, भगवान के सिवाय और मेरा कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ, भगवान का हूँ। मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। सजनों क्रियों का विश्वास किया, भरोसा किया, अंत में पोल निकलती है, कोई निभाने वाला नहीं है, और भगवान अपनी तरफ से कृपा करते हैं सब जीवों पर, केवल जीव थोड़ा का सम्मुख हो जाए। ये संसार की मुख है, भोग मिल जाए, संग्रह मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, महिमा हो जाए, आराम मिल जाए, ये है जड़ता। जब तक संसार जो चाहता है ये है जड़ता, और न चाह करके सेवा ही करता है ये है चेतनता, ये जड़ चेतन की गलती है। साधे भी देते भी है, परंतु ये इस ग्रंथ के दो ही बताए, ये द्वैत जग जग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, भगवान और भगवान की सेवक बिना स्वार्थ सबकी सेवा करते हैं, आराम ने सबको सुख पहुंचते, सबको आराम पहुंचाते। इस तरह से सर्वभूत हिते रता ते प्राप्तवंती मामेव, सर्वभूत हिते रता हित में रति प्रीति, भीतर में प्रीति, ये प्रीति सब में आई हो, सेवा में भी प्रीति आई है, और भजन में भी दुष्यंति चलवंत चाहे, ज्ञान में यस्तु आत्मरति ये वात्म आत्मृत, ये रति सब है, स्वे स्वे कर्मणि अभिरत प्रीति, प्रीति अभिरति दो है, आसक्ति दूजी है। यदा ये नेन्द्रिया से तू न कर्मसु अनुसजने, आसक्ति होनी नहीं चाहिए क्रियामय पदार्थ में, तब योगारूढ़ होता है, योगारूढ़ के लक्षण बताए छठे अध्याय में, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, कर्म आसक्ति नहीं चाहिए, पर स्वे स्वे कर्मणि अभिरत, तो आसक्ति में अभिरति में फर्क है, आसक्ति अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ वो जड़ता है, और अभिरति प्रीति है, वो द्वितीय सभी देना ही देना होता, देने देते देते देना हो गया, देने वाला भी कुछ भी चला गया, मौज हो गई, आनंद हो गया, भगवत स्वरूप हो जाता है, इस बार स्वे स्वे कर्मणि अभिरत, ये रति है तो मालिक बात है, इस वास्ते आरंभ से ही भगवान की सेवा करो। सर्वभूत दो बार आया है, दोनों बार गया है कि लबंधे ब्रह्म निर्वाण ऋषि क्षीण कुंदमशा छन्न द्वैधा यथात्मान सर्वभूत रता, और ते प्राप्त मंत्री बामेव सर्वभूत रता, चाहे ज्ञान मार्ग हो तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति भी सर्वभूत रता, और भक्ति भगवान की प्राप्ति प्राप्त मामेव सर्वभूत रता, चाहे ज्ञान मार्ग में चलो, भक्ति मार्ग में चलो, योग मार्ग में चलो, जो आप योगास्त्रों में आपको तीन बताए, योग ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग, तो रति प्रीति होनी चाहिए उसमें, साधन में प्रीति, अपने आप को लगा दिया पूरा का पूरा, वो बताया ना ममता मम सब बात ममता ताक बतोई, केवल भगवान में लगा दिया। सज्जनों अनेक जगह काम करो, अनेक साधन करने पे कोई काम सिद्ध नहीं होता, और सब एक काम करो तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे। बहुत सारे अहंता से बुद्धि अव्यवसाय नाम, और व्यवसाय में बुद्धि एक ही बोल जाना, एक ही निश्चय भगवान की व्यवसाय, तो सब विचार करके एक परमात्मा में जाओ, भगवान के नाते सेवा करो, गृहस्थ की सेवा करो भगवान के तार, भाई बंधु कुटुम्बी जीव जंतु भगवान को संबंध लेकर, जैसे पति प्रता रहे पति के पासा, यू साहिब के डिगरे दासा, सास की सेवा करती है, ससुर की करती है, देवर जेठ नंद आदि सबकी सेवा करती है, केवल पति के नाते स्वतंत्र संबंध नहीं, जगत जननी जानकी जी वन में जा रही है राम जी के साथ, उनको वनवास नहीं हुआ, राम जी को वनवास हुआ है, केके ने मंगा है, दशरथ जी महाराज ने वनवास नहीं दिया है, पर वो जाती है बहुत आग्रह किया और यहाँ तक कह दिया दशरथ जी महाराज ने कि ये जनक राज दुलारी भी रह जाए तो मेरे प्राण बच जाएंगे, मैं समझ मेरा राम लला है, ये मेरा राम लला है। इसे समझो परंतु कहते महाराज कैसे छाया व्यक्ति को छोड़कर जा सकती है, चंद्र तक चंदन चाह चांदनी चंद्र तक जाई प्रभा गाय जा भानु बिहारी, प्रभु को प्रभा है भानु छोड़कर जाते चंद्रमा चांदनी के बिना, चांदनी चंद्रमा के बिना रह सकती है, पुरुष के बिना छाया रह सकती है, तो वो एक मुख्य नेता है, उसके नाते सब परिवार की सेवा सबकी सेवा से करेंगे, पर नाता ऐसे केवल भगवान के नाते सबकी सेवा सबको सौंपा जा रहा सबका हित करना बड़ी नम्रता से सरलता से, पर संबंध केवल भगवान से है, केवल उसके लिए। सब कर मांग एक पद, सबकी सेवा कर सब कर मांग एक पद, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसो शेर मंदिर, सब कर मांग एक पद, दान पुण्य जप तप तीर्थ भजन जप कीर्तन जो किया जाए सब कर फल एक ही एक ही भगवान के चरणों की, ऐसे भगवान में मन लगा करके सब करो कीर्तन करो सच्चे हृदय से सज्जन लग जाओ।